بسم الله الرحمن الرحيم. مثل لا غلام رجل ظريف فيها. مصنف رحمه الله بحث دو خبر دلا لنفل جن ذكر كو چه خبر دلا لنفل جن سو دا به مسند وي پس د دخول د لانه. نو مصنف د هغې دپاره اوسو مثال ذکر کوي په مثل الله غلام رجل ظریف فیها سره. دلته لا غلام رجل کې لا دپاره د نفي د جنس دی، لا لنفل جنس دی. غلام مضاف دے او رجلین مضاف الیہ دے. مضاف سرد مضاف الیہ نا دا اسم دلا دے او ظریفن دا خبر دلا دے او فیہا دا دویم خبر دے، یعنی دا خبر بعد خبر دے. وہی بھی معنی کنا او دا پیها دا ظرفم دا ظریفون دا پارا نده او نه حال نه، زکا ظرافت دا پا ظرف پور و پا حال پور نه مقید کی. اما نه پوشوی پیها کی دا نه ظرف ده دا پارا دا ظریفون او نه حال نه، زکا چه ظرافت نه په ضرب پورې مقید کیږي او نه په حال پورې مقید کیږي. په دې مقام کې دا اعتراض واردیږي چې مثال خو په لا غلام رجل ظریف باندې هم پوره کیږي، نو فیها ذکر کولو ته او د فیها راوړلو ته هیڅ ضرورت نه، ځکه لا غلام رجلین ظریفون کې اسم او خبر دواړه موجود دي، نو فیها راوړلو ته هیڅ ضرورت نشته. دی د هغې جواب دا دی چې فیها یې د دې دپاره راوړی دی چې لازم نشي کذبه په نفی د ظرافت کې د جنس غلام د رجل نه. فیهای را وړه دی د دې دپاره چې لازم نشي کذبه په نفي د ظرافت کې د جنس غلام د رجل نه. او دویم جواب دا دی چې فیهای را وړه دی په دې کې اشاره د دې خبرې ته څنګه چې د لا خبر غیر ظرف راځي، نو دغه رنګه خبر د لا به ظرف هم راځي. ان د لا دپاره چې څنګه خبر راځي چې هغه به ظرف نه وي، نو دغه شان خبر ظرف هم راځي. پوهېږې؟ مثال د هغې چې هغه ظرف نه وي، خبر وي خو ظرف نه وي، لکه لا رجل قائمون، لا رجل قائمون. قرآن فهي كان انت قائمون خبر دلا ده ظرف خون ده. مثال ده هغي چه اغبا خبر ظرفي، مثال ده هغي چه خبر سوی ده ظرفي، لك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار خبر ده او ظرف ده. جواب باني پوشوي. بے سوال واردیږي چې مصنف رحمه الله ول عدول وکړو د مثال مشهور نه. مصنف رحمه الله ول عدول وکړو د مثال مشهور نه. مثال مشهور لا رجل فی الدار دی، چې ده لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، لا رجل فیها. دا مختلف مثال نوحات را اولولا او مصنف رحمه الله لا غلام رجولین ظریفون پی ها مثال راول، عام مثال مشهور مثال چنو هاد ذکر کئی، نو اغا لا رجول فی ها یا لا رجول فی دار ذکر کئی. او دلتا مصنف رحمه الله لا غلام رجولین ظریفون پی ها مثال راول، سو وجده دا عدول لپاره. جواب داده چه مصنف رحمه الله د مثال مشهورنا عدول اکڑه، ځکه په مثال مشهوره کې توهم د التباس د خبر و د نعت او د صفت سره، ځکه چې لا رجلا فی الدار په دې کې به دا چا ویل چې دا فی الدار دا صفت دی د پاره د اسم دلا چې هغه رجل دی، چا به دا توهم کوو، چا به دا ویلي چې دا فدارې دا صفت دی د پاره د اسم دلا چې هغه څه شی دی رجل دی. خبره باندې پوه شو که نه؟ نو مصنف رحمه الله دا مثال ذکر کړو چې په دې کې دغه توهم نه پیدا کېدو، او چونکې په مثال مشهوره کې توهم د التباس د خبر و د نعت و د صفت سره. خبره باندې پوه شو؟ دا سوال واردېږي چې لا رجلا ظریفون فیها دا مثال هم کافی و او راوړلو د لا غلام ته ضرورت نه و. ای خو لا رجلا دا به اسم دلاوی او ظریفون به څه ده خبر به وی، نو لا غلام راوړلو ته ضرورت نه و. جواب دا دی چې په دې کې هم توهم د التباس د خبر و د صفت سره، ځکه پته نه لګېدله چې دا ظریفون ګنې صفت دی د پاره د چا د رجولین، دا صفت دی د پاره څه د رجولین د پاره. خبره باندې پوهېږي که نه؟ نو د دې وجه نه لا غلامون مصنف رحمه الله ذکر کو چې ګوره ظریفون صفت د پاره د رجولین نه دی او دا خبر دی، چه دی خبر دی، او فیها دا دویم خبر دی، خبر بعدل خبر دی. سبق هم ذهن کې کیناستو؟ ويهذف كثيرا او خبر دلا دا حذف کولی شي ډیر زلا ډیر کارته با خبر بس کیږي دا حذف کیږي با، خدا په هغه وخت کې چې کله خبر د دې د افعال عامه ولوي، خبر د دې افعال عامه ولوي، او کچر د دې خبر د افعال خاصونو نو دی حذف د دی په غیر د قرینې نه ګوره باطل دی. که چېرته خبر د افعال نو بیا حذف یې په غیر د قرینې نه باطل دی. اوې مولیانو، خبر دلا ولې حذف کیږي؟ ځکه دالا دلالت کوي په منفي باندې، په نفي باندې دلالت کوي، او نفي تقاضا د اثبات کوي. خله کنه چې دا نه پیراله خود دینه به مخکې څه وده اثبات به یې کنه وي، نو نفي لا دلالت کوي په نفي باندې او نفي تقاضا د اثبات کوي. نو چې په کوم ځای کې خبر نه و ذکر نو معلومه شوله چې د دې خبره هغه به حذف وي. خبر به څه وي ده؟ لکه لا اله الا الله کې د خبر حذف ده چې لا اله موجودن الا الله، خبر باندې نه پوهېدس، خبر څه شی دی؟ چې هغه موجودن دی، لا اله موجودن الا الله. وبنو تمیم لا یثبتونه، بنو تمیم چې دی نه ثابتوي خبر دلالرا. وبنو تمیم لا یثبتونه د دې دوه معنی دي او دوه مطلبې دي. یو معنی دا ده چې بنو تمیم خبر دلا نه ثابتوي، یعنی خبر دلا منی خو خبر دلا حذف کئی پا حذف وجوبی سرا سرا؟ حذف وجوبی سرا خبر منی چه خبر اشته ده آقا سا کئی ده حذف کئی پا حذف وجوبی سرا دلتا بیتراز واردیگی پا دیبانه سوال واردیگی چه دیر کرتی خبر دلا دا با مذکور وی محذوب بنوی لکا لا رجل قائمون لا رجل رجل اسم دلا دی قائمونی خبر دلا دی ندلتا خبر رده حضب شو پا حسب وجودی سرا حسب وجودی وی نو پا کار دالا چه دلتا حضب شو خبر خبر حضب شو خب بنو تمیم دا دینا جواب کئی چه دلتا دلا رجل دا پار خبر حضب دا چاگا موجودون دی او دا قائمون دا غیر دا پار صفت دی خبر امان ورسل دی او دویم معنا دا و بنو تمیمین لا اثبتونه دادا چه دی دا سر نه خبر دلا منی نه سکی دا سر نه دلا خبر نه منی اغا وی دول دلا خبر شته دی نه خلی کنه دی نو پا دی بانه بیدا سوال واری دیگی چه کل تاسو خبر دلا نمانی خبر دلا نمانی نو دا خوا مفرد پاتی شی سبش ده مفرد با پاتی دا مفرد پاتی شی او استعمال د مفرداتو استعمال د کلماتو مفرداتو په کلام د عربه کې مخدوش ده او بل دا چې لا اله الا الله دا به مفید د وحدانیت و نگرزی او مفید د وحدانیت و نگرزی او فائده بس نکی دا توحید نور کئی مخاطب تا فائده تا ما نور کئی که مفرد جمله خو مخاطب تا فائده تا ما نور کئی بنو تمیم دا جواب کئی بنو تمیم وای چه دل دا لا اله کی دا لا چه کم ده ملوی دا اسم فعل لے او ما بعد دینا فاعل لے او رس دینا چه کم کلمات را غلی دا ایسا شه ده فاعل لے نوی دا جمله تاما شولا چه شولا؟ جمله تاما نوفید دا فائده شولا و دا خبره دا بنو تمیم سینه ده دینا جواب تاسو کوله شي چه اسم فعل دا به هر حال اسم بی او لا خو حرف ده ابا من پوی چه اسم فعل دا خود سوی دا هر حال اسم بی او لا خو حرف ده نسنگ توی چه دل تلا اسم فعل و ما بعد فعل ده ندا دو مطلب دل اثبتونه خودی یو مطلب داره چه خبر دلا دی نثابته ای یعنی دای خبر دلا منی ولی حذف کئی پا حذف وجوب سرا او دویم داده چی دای دا سر نه خبر دلا منی نه چی خبر دلا شته دی نه بس دی زیارت ورځ ده او دا کافی شد نه